către tine, Sfinte Doamne, strig mereu. Mă ascultă, o Iisuse, Domnul meu, că nu-i nimeni să-mi ajute și să-mi lege rana mea. Mă atinge, o Iisus, cu mâna ta, că nu-i nimeni să-mi ajute și să-mi lege rana mea. Mă atinge, o Iisus, cu mâna ta. N-am la cine să mă duc cu boala mea, numai Tu, Iisuse, mă poți vindeca. Nici o mână omenească nu mă poate ajuta, dar mă-ncred, Iisus, în bunătatea Ta. Nici o mână omenească nu mă poate ajuta, dar mă-ncred, Iisus, în bunătatea Ta. Îmi aduc aminte, o Iisus al meu, cum l-ai vindecat pe orbul Bartimeu. O, îndură-te de mine, spune numai un cuvânt, ca să nu mă bage boala în pământ. O, îndură-te de mine, spune numai un cuvânt, ca să nu mă bage boala în mormânt. Plâng, Iisuse, și mă rog în fața Ta, iartă-mi tot ce am greșit în viața mea. Iartă-mă, dă-mi vindecare și rămâi Tu, Domnul meu, ca să fiu un mântuit în raiul Tău. Iartă-mă, dă-mi vindecare și rămâi Tu, Domnul meu, ca să fiu un mântuit în raiul Tău.